wa vipi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatupea mikosi, tunalipwa na sabuni peke. Kibaba ba Sema rumba, rumba yako linena Nafanya makusudi kushindeza chuki za Tena wanafiki bado nakula na Na haini pishida riziki ya watoi wa Ex wangu wanatamani niachiki Nifubaya niishe nidhaliliki Adui zangu wanatamani waniziki Nimechoka mbaya na mwisho nikiwisi Atuwa kisi na mabosi Sisi wenyewe mabosi Wanatumbea mikosi Tunalipa na sakuni Sema mimi hawauni yao Hao hao hao hao Wakiomba mabaya yanarudi kwao Hao hao hao hao Wanani sema mimi hawauni yao Hao hao hao hao Wakiomba mabaya yanarudi kwao Atuwa kisi na mabosi Sisi wenyewe mabosi Wanatumbea mikosi Tunalipa na sabuni Wanafiki tunaishi nao Wanachuki kadha labda Tunaishi kwao Wanashindwa kuhisi nyumba na mali za baba zao Chamusha kadha wanarisi tabia za dada zao Ex wangu wanatamani niachike Nifubai niishe nidhalilike Adui zangu wanatamani nizikwe Niwe choka mbaya na kesho nifirisike Atuwa kisi na mabosi Sisi wenyewe mabosi Wanatumbea mikosi Tunalipa na sabuni